Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія стыпендыі нямецкай службы акадэмічных абменаў. У перадачы бяруць удзел студэнты, якія атрымалі стыпендыі з розных гарадоў Нямецчыны. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Новыя стыпендыі для навучання ў Нямецчыне з наступнай восені прапаноўваюцца ўжо цяпер некалькімі фондамі. Нефармальныя пытанні на адукацыйных беларускіх сайтах паказваюць, што бальшыня беларусаў хацелі б вучыцца за мяжой, ўжо маючы пэўную беларускую адукацыю. Менавіта для студэнтаў з пэўным досведам, а не для пачаткоўцаў, прапаноўваецца бальшыня стыпендыі ў Нямецчыне. І гэта так, што ўсё больш жадаючых працягнуць сваю адукацыю ў Нямецчыне, у тым ліку з магчымасцю пасля вярнуцца для заканчэння вучобы альбо абароны навуковай працы ў Беларусь. Такія ўмовы і прадугледжвае бальшыня фондаў. Я атрымала стыпендыю ад фундацыі Конрада Аденаўэра і была пры вольным універсітэце Берліне. Ніна Скіпян сёлета ўжо закончыла сваю паслядыпломную адукацыю ў Нямецчыне і абараніла навуковую працу ў Беларусі. Яна гісторык і цяпер пачне выкладаць курс па сваёй спецыялізацыі ў Карлавым універсітэце ў Празе. Мне была тэма інстытут канцлерства ў далекім княстве літоўскім у канцы 15-го, у першай палове 16-го стагоддзя. Адпаведна, не вельмі папулярная тэма з пункту гледзяча ўвогуле гістарычнай навукі ў Германіі, таму што ўвогуле яны звяртаюцца больш за ўсё да праблематыка 20-го стагоддзя. Я атрымала стыпендыю з першапачаткова на год. Там была магчымасць яе падоўжыць, і я правяла там 2 гады. Гэта была стыпендыя з мэтай напісання кандыдацкай дысертацыі. Яе можна было змяніць на стыпендыю з мэтай абароны дысертацыі ў Германіі, але я гэта не зрабіла. Я прынялася ў Беларусі пры акадэміі навук. Культурны шок, як да яго не падрыхтуешся маральна, у нейкім сэнсе непазбежны. Прычым на пачатку не заўсёды станоўчы. Пра гэта таксама варта ведаць, хаця і складана ведаць загадзя, што ўразіць найбольш. Ніна прыгадвае самы пачатак сваёй вучобы ў Берліне. Першыя месяцы для мяне былі негатыўныя ўражанні. А што было? Я не магу сказаць, што было цяжка, я проста чакала ад Германіі, таму што я да гэтага часу ніколі там не была. У мяне быў такі стэрэатып, што гэта вельмі акуратная, вельмі пунктуальная і ўсё, што звязана з гэтым краінам. Калі я прыехала, пабачыла брудны Берлін. Першыя мае дні былі ў ўсходняй частцы Берліна. Паведна, я была ў шоку, таму што ў параўнанні з Беларусію, якая ў нас выглядае акуратненька, Беларусь, можа, больш нагадвала Германію некалькі дзесяцігоддзяў таму, чым зараз Германія з'яўляецца. А пасля, канешне, проста на гэта ўжо не звяртаеш увагі, бо гэта ўсё перакрываецца тым, што прапаноўвае Берлін як культурная сталіца Еўропы сучасная. Там можна знайсці ўсё, што заўгодна. Гэта горад, які прапануе кожнаму сваю частку і кожны там знойдзе сябе. Таму я думаю, што, у прынцыпе, у асноўным мае ўражанні ад Германіі былі пазітыўнымі. Гэта, адпаведна, было звязана яшчэ з тым, што я патрапіла у Германіі менавіта ад гэтага фонда, бо ён ваходзіць у шэраг тых найлепшых фондаў, якія прапануюць замежнікам, а не толькі замежнікам, а немцам таксама грашовую падтрымку і адукацыйную магчымасць. І цяпер да вучобы. Студэнт, магчыма, больш, чым у Беларусі свабодны ў сваім выбары ў часе навучання ў нямецкім універсітэце. З аднаго боку выглядае, што ты можаш выбіраць насамрэч, твае магчымасці выбару дастаткова абмежаваны. Зараз, калі Еўропа перайшла на сістэму бакалаўр плюс майстар, гэта ўсё абмежавана часам і ёсць свае блокі. У іх ёсць колькасць гэтых так званых пунктаў, якія яны павінны набраць за семестр. Ёсць абмежаванні, колькі гадоў ты можаш, напрыклад, на майстарства вучыцца. Гэта ўсё таксама рэгламентуецца, якую спецыяльнасць выбраўкі, на якую спецыяльнасць чалавек пайшоў. Ёсць абавязковыя семінары, на якія ён павінен хадзіць, абавязковыя пералік гэтых прадметаў, якія ён павінен наведваць. А вось ужо пасля гэтых абавязковых ён мае магчымасць выбраць, куды ён пойдзе па сваёй цікаўнасці. У большасці выпадкаў для замежных студэнтаў, якія яшчэ падпрацоўваюць у гэты час, звычайна яны нікуды не ідуць і нічога не выбіраюць, таму што іх проста няма часу. І гэта таксама такое вось, скажам, абмежаванне для замежнага навучання. Маюць шчасце толькі тыя студэнты, якія атрымліваюць стыпендыі. Сёння ў перадачы «Беларускае замежжа» пра стыпендыі для беларусаў нямецкай службы акадэмічных абменаў. Праграму вядзе Таццяна Поклад. Бальшыня магчымасцяў для вучобы ў Нямецчыне ва ўніверсітэтах у вялікіх гарадах – у Берліне, у Веадрыне, у Франкфурце на Одэры. Інфармацыйнае бюро ДААТ нямецкай службы акадэмічных абменаў пры беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце распаўсюджвае інфармацыю якраз пра 15 новых стыпендыяў у Віядрыне. Адной з задач бюро, дарэчы, з'яўляецца падтрымка студэнтаў з Беларусі ў падрыхтоўцы дакументаў на стыпендыю альбо для вучобы ў Нямеччыне і таксама ўсталяванне кантактаў з нямецкімі ВНУ. Гэтым займаюцца і студэнцкія фонды. Паехаць вучыцца ненадоўга, на адзін ці два семестры таксама варта, перакананыя тыя, хто ўжо паспрабаваў гэта. Алена Талпыга вучылася ў Пацдамскім універсітэце адзін семестр. У Менску я вучуся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце на філалагічным факультэце, спецыяльнасць мая нямецкая філалогія. Ну, мае самае непасрэднае дачыненне да Нямеччыны. Вось зараз тут пасля 5 месяцаў у Нямеччыне вяртаюся дадому. У любым выпадку ніколі не будзе лішнім спрабаваць павучыцца ў Нямеччыне, каб мець непасрэдны кантакт з носьбітамі мовы, па-першае. А па-другое, мяне таксама цікавілі вось некаторыя семінары і лекцыі, которые я знайшла вось непасрэдна тут, у гэтым універсітэце, у Пацдаме. І вось так, калі выдалася такая магчымасць паўдзельнічаць у конкурсе ГФПС, то я падумала, што можна паспрабаваць прынамсі. Вучоба ў Нямеччыне не толькі для германістаў, не толькі для гуманітарыяў. Вось акурат цяпер, напрыклад, ДААТ прапаноўвае курс пасля дыпломнай адукацыі па біятэхналогіі ў тэхнічным універсітэце ў Дрэздэне. Стыпендыі для вучобы беларусаў цягам аднаго семестраў у Нямеччыне па любой спецыяльнасці прапаноўвае фонд ГФПС. Фонд вядомы пад гэтай назвай, якая складаецца першых літараў нямецкіх словаў і азначае супольнасць для студэнцкага абмену паміж сярэдняй і ўсходняй Еўропай. У гэтым фондзе працуюць толькі студэнты і ўсе дабрачынна. Адзін з былых стыпендыятаў гэтага фонду стаў ягоным актывістам і цяпер бярэ ўдзел у прыняцці рашэння, каму выдзеліць стыпендыю, Дзяніс Мыснік з Ваўкавыску. Ён раней вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію і камунікацыі ў Нямеччыне, працаваў педагогам з дзецьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стыпендыю фонду ГФПС Дзяніс атрымаў на адзін семестр у Берліне ў вольным універсітэце, а далей сам знайшоў магчымасці і працягвае вучобу там. Семестр у Нямеччыне для мяне гэта быў той семестр, пасля якога я зусім па-іншаму глянуў на не толькі на Нямеччыну, але і таксама і на Беларусь. Падрабязнасці пра стыпендыі ды іншую падтрымку можна знайсці на сайце адукацыя інфа, дзе падаюцца самыя апошнія звесткі пра новыя праграмы для беларускіх студэнтаў і спасылкі на сайты фондаў і універсітэтаў. Нямецкіх стыпендыяў, як распавядалі мне студэнты, звычайна хапае на жыццё, улічваючы і тое, што ў Нямеччыне існуе шмат ільготаў і зніжак для студэнтаў. Дзяніс кажа, што стыпендыі дастаткова, каб вучыцца і не думаць пра працу ці дапамогу ад бацькоў. Будьце упэўнены, гэта стыпендыі вам хваціць на жыццё ў Берліне або ў другім горадзе Нямеччыне, хапае яе, бо вам аплачваюць пакой у інтэрнаце, студэнцкія падаткі і даюць грошы на харчаванне. Яшчэ адна асаблівасць у нямецкай адукацыі – сацыяльная і грамадская праца студэнтаў, якая заахвочваецца. Але галоўнае, што ў краіне з такімі традыцыямі студэнцкай актыўнасці, як Нямеччына, студэнты на ўласным досведзе бачаць і разумеюць, што яны могуць зрабіць і чаму ў гэтым ёсць сэнс. Калі я прыехаў у Нямеччыну і потым паступіў у нямецкі універсітэт, то я быў вельмі прыемна здзіўлены таму, што ў нямецкіх універсітэтах існуе шматлікая колькасць студэнцкіх ініцыятыў. Напрыклад, летась у маім інстытуце была створана студэнцкая ініцыятыва, якая займалася рэформай вучэбных праграм. Дзяржава, Нямеччына, яна зацікаўлена ў тым, каб студэнты, якія потым пакідаюць пакой альма-матер, выйшлі ў свет грамадзянінамі, якія змогуць узяць адказнасць не толькі за сябе, але і за тых, хто, на жаль, не мае магчымасці адстойваць свае правы альбо інтарэсы. Ну вось, напрыклад, хворыя людзі, інваліды, альбо таксама імігранты. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што Нямеччына гэта дзяржава, якая мае вельмі высокі ўзровень дэмакратыі. Вось, і калі вы тут жывяце і назіраеце гэты працэс, то вам вельмі хочацца таксама быць адным з тых, хто ўдзельнічае ў гэтым працэсе. Для саміх студэнтаў няма сумненняў, што студэнцкія навучальныя кантакты паміж Нямеччынай і Беларусю адпавядаюць і інтарэсам абедзвюх краін. У выніку некаторыя стыпендыяты самі пасля робяцца дабрачыннымі актывістамі фондаў, вось як гэта сталася з Дзянісам. Мы зараз знаходзімся у такім часе, калі паміж Беларусю і Нямеччынай існуе, вось я б сказаў, такая сцяна, я маю на ўвазе дыпламатычную сцяну, і я лічу, што якраз у гэты момант тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусь, альбо тыя людзі, якія маюць кантакты ў Беларусі, ў Нямеччыну, павінны працаваць у гэтым баку. Бо ўсё, што мы зараз робім, мы робім на будучыню. Беларусь будзе часткай афіцыйна Европы. І мне вельмі прыемна, калі я тут у Нямеччыне магу вельмі шмат зрабіць для Беларусі. Я размаўляла пра гэта ж і з Нінай Скіпян, якая ўжо закончыла сваю паслядыпломную адукацыю ў Нямеччыне. Нягледзячы на цяжкасці, на тое, што працаваць, вучыцца давядзецца больш і цяжэй. Нягледзячы на расповеды дасведчаных студэнтаў пра складанасці, з якімі даводзіцца сутыкацца, ахвотных вучыцца за мяжою той жа Нямеччыне з кожным годам усё больш і больш. Люди едуть, потому что это дает свободу такую, якую не отримливаешь в Беларуси. Я вот беру, например, моя сябровка, и она просто туда приехала, поступила, пошла учиться, пошла працовать одночасово за это. Ей никто не допомагает, она сама может сдымать квартиру, и она может ездить на отпочинок туда, куда хочет, у европейские краины. И она просто отшивает там себе нормальным человеком. У Минску и у Беларуси такого по широкости не тяжко уявить. Каб без падтрымкі, без фінансавай падтрымкі, толькі каб чалавек працаваў на той працы, на якой яна працуе афіцыянткай, каб ён мог дазволіць сабе такі ж самы рэч. Адпаведна, гэта дае ўзровень той свабоды і адказнасці за свой лёс. І чалавек проста выбірае, што ён хоча рабіць надалі. Так кажа Ніна Скіпян. Яна ўжо закончыла сваю паслядыпломную адукацыю ў Нямеччыне. Не толькі праз перадачу «Беларускае замежжа», але і праз самі фонды, якія прапаноўваюць стыпендыі і ўніверсітэты, можна скантактавацца са студэнтамі, якія ўжо карысталіся падобнымі стыпендыямі ці вучацца па праграмах, якія вас цікавяць. Перад паездкай ў Нямеччыну гэта зрабіць варта. Так раяць беларусы, якія ўжо маюць досвед вучобы ў гэтай краіне. А перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці на сайте свабода.орг, і са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вядучая праграмы «Беларускае замежжа» Таццяна Поклад.